Pierogi z kapustą. Skwareczki? Tak, tak, na smalczyku będą. Musimy je podgrzać, żeby były cieplutkie. Bardzo dobre. Nie tylko mają w sobie farsz, ale mają i coś więcej. Może coś, co każdemu brakuje. Ciepła. Z jednej strony czujemy, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo potrzebni i że ta pomoc ma wymierny charakter, a z drugiej strony smutne są te rekordy, bo ich nie powinno być i ta akcja powinna mieć tylko symboliczne znaczenie, bo tej biedoty i ludzi potrzebujących jest coraz więcej niestety. Żeby z Gdańska przyjechać zjeść, jestem bezdomny. W Gdańsku nie ma takiej pomocy jak tutaj. Dużo ludzi tu poznaję, znajomych. Cieszę się z tego. To, co dostanę, to mam. To wszystko. Tu widzę, dużo ludzi jest i młodych, i starszych. Dadzą te paczki, wszystko, co teraz potrzeba. W krakowską Wigilię mógł się włączyć każdy, przynosząc świąteczną paczkę dla potrzebujących. Nowy rok za pasem, a wraz z nim nowe szanse i nowe marzenia, te polityczne także. Parlamentarzyści już snują plany na najbliższe 12 miesięcy i nie są to tylko plany związane z przyszłorocznymi wyborami. O to, jakich zmian oczekują, pytała polskich polityków nasza reporterka. Jacek Sasin z PiS uważa, że przede wszystkim należy położyć nacisk na działania prospołeczne i prorodzinne. Marzyłoby mi się, by tę część przynajmniej z tych ustaw, które Prawo i Sprawiedliwość proponowało, zostało przez ten parlament uchwalone, chociażby Narodowy Program Zatrudnienia. Te ustawy, które składaliśmy dotyczące polityki zdrowotnej czy polityki prorodzinnej. Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska chciałaby zamknięcia procesu nowelizowania różnych kodeksów. Poza tym, według niej, jest jeszcze kilka bardzo ważnych spraw. Ja bym na przykład chciała, żeby ten Sejm się jakoś zachował i w pierwszej kolejności ratyfikację konwencji przeciwko przemocy. W drugiej kolejności ustawę o związkach partnerskich. Stanisław Żelichowski z PSL uważa, że priorytetem na pewno nie jest ustawa o związkach partnerskich. Jak mówi, są poważniejsze problemy. Poziom życia na ścianie wschodniej jest ważniejszy jak akurat dylematy związków partnerskich. Wszyscy politycy mają jedno życzenie, by ten nowy rok polityczny był lepszy od tego mijającego. Monika Gosławska, Polskie Radio. Atak hakerów na wytwórnię Sony Pictures, o który Stany Zjednoczone oskarżają Koreę Północną, był aktem cyberwandalizmu, a nie aktem wojny, oświadczył prezydent USA Barack Obama w wywiadzie dla telewizji CNN. Obama powiedział też, że jego administracja rozważa ponowne umieszczenie Korei Północnej na czarnej liście krajów finansujących terroryzm. Wybrany w listopadzie prezydent Rumunii Klaus Iohannis złożył dziś przysięgę na uroczystym posiedzeniu dwóch izb parlamentu. W swoim pierwszym przemówieniu zapowiedział dążenie do przekształcenia Rumunii w państwo prawa, skutecznie zwalczające korupcję. Dawny nauczyciel fizyki, 55-letni Iohannis, wszedł do rumuńskiej polityki w 2000 roku, wygrywając wybory na mera Sibiu w Siedmiogrodzie. W powszechnej opinii pokazał zdolność dobrego zarządzania miastem, przekształcając je w prężnie rozwijający się ośrodek turystyczny. Komentatorzy podkreślają, że zajęcie najwyższego stanowiska w państwie przez etnicznego Niemca i protestanta jest absolutnym precedensem w prawosławnej Rumunii. I na koniec ogromne korki przed galeriami handlowymi, tłumy przy kasach. To ostatni weekend przed świętami. Dla niektórych, zwłaszcza panów, wyjście do sklepu to prawdziwe wyzwanie. Siedzę na ławce i czekam, aż żona albo córki zrobią zakupy i wtedy przyjdą i jedziemy do domu. To nie jest fajne wyjście. No, zależy jak dla kogo. A dla pana? Średnie, ale muszę się poświęcać. Ogarnia was też ten zakupowy szał przedświąteczny? Raczej nie. No ale widzi pan, jest weekend, wolny weekend, kiedy można odpocząć, a wychodzicie po Galerii Bałtyckiej. Z musu, no bo praca nie pozwala inaczej. No ja osobiście już mam prezenty zakupione trochę wcześniej, wiadomo, przed samymi świętami to nie ma co. No szukamy prezentów, bardzo dużo ludzi. No każdy chce zdążyć przed świętami, tak? Z klientami jednej z gdańskich galerii rozmawiał nasz reporter Piotr Mirowicz, a to był serwis Trójki. Na termometrach teraz od 2-3 stopni na Podlasiu, do 6 maksymalnie na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Niemal wszędzie do końca dnia możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach także śniegu. Niemal wszędzie też chwilami może silnie wiać. W nocy sporo chmur, opady deszczu, na wschodzie Polski także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu od 0 stopni na północnym wschodzie do plus 6 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki już dziś, po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga. Cztery płyty z tradycyjnymi polskimi kolędami i znanymi świątecznymi piosenkami w wyjątkowej cenie 24,99. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 3 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i zapraszam na siestę. I tak, oczywiście to jest raz jeszcze, nie wiem już który, ta właśnie siesta, kiedy oczywiście powinienem być w przysłowiowym Pernambuco i powinien mnie zastępować zdolniejszy ode mnie kolega, no ale jakoś się nie składa i zawsze mi się trafia ta siesta świąteczna. No więc co zrobić? Już raz próbowałem Państwu zafundować 2 godziny bez ani jednego świątecznego i zimowego utworu. No i cóż, skończyło się to dla mnie niewygodnie, straszną ilością plugastw pod moim adresem i adresem siesty w ogólności. A zatem dzisiaj trochę się poprawi, ale nie bardzo. Będzie trochę miło, tak jakby Państwo sobie życzyli, i trochę niemiło, tak jak ja myślę o tym, co przed nami, czyli o całej tej świątecznej zawierusze. No ale teraz zaczynamy Rześko i przyjaźń. I don't much care if I am the last in line to see. Whatever that it is that they're lining up to see. You see, it doesn't concern me. I don't much care if I am the very last to know. Whatever that it is that they know about, oh no. Oh no, I really don't care to know. 'Cause when it comes to Santa Claus and presents round the tree, no one I know could ever get the jump on me. I'm gonna be the first one up on Christmas morning. I'm gonna be the first one up on Christmas Day. Now, I've always heard that the early birdie catches all the worms. But worms ain't for me, no, they're not my cup of tea. And I am certainly not a birdie. Me, I'd rather sleep till 3. But when it comes to Santa Claus and presents round the tree, no one I know could ever get the jump on me. I'm gonna be the first one up on Christmas morning. I'm gonna be the first one up on Christmas Day. Cause when it comes to Santa Claus and presents round the tree, no one I know could ever get the jump on me. Now I'm gonna be the first one up on Christmas morning. Yeah, I'm gonna be the first one up on Christmas Day. Now I'm gonna be the first one up on Christmas morning. First one up on Christmas Day. Up on Christmas Day. Tak, skomponował, napisał, zagrał, zaśpiewał, zaaranżował. A musiał pod choinką znaleźć we wczesnym dzieciństwie mnóstwo talentu. Harry Connick Jr. Właśnie zaaranżował to, Harry napisał na ten big band żwawe nutki. No nie każdy to potrafi. Może potrafi, ale na razie się z tym nie zdradziła Diana Krall. I dlatego jak swinguje sobie z orkiestrą, to aranżę pisze zazwyczaj John Clayton. Dokładnie ten sam, który aranżował te wszystkie big bandy rozkoszne na ostatnią płytę Zaz. Produkował, tak, wiem, Quincy Jones, ale jemu się już trochę aranżować nie chce, więc zrobił to John. A zatem z orkiestrą Johna Claytona, Diana. Frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. And since we don't place let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, but I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, now I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying and my sheer body, buddy, never still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow, let snow, let it snow. Diana, proszę nie sądzić, że ja się podpisuję pod tym tekstem, że to ma być coś na kształt życzeń świątecznych dla państwa. Wprost przeciwnie, wydaje mi się, że jeśli już ma nas czekać ta kaźń, ten trud, ta udręka, ten znój, to niech przynajmniej to się wszystko odbędzie bez śniegu. No, zwłaszcza kierowcy, jestem przekonany, że się ze mną zgodzą, że jednak w śniegu manewrowanie pojazdami między jedną a drugą galerią handlową, no to jest nic przyjemnego. Ja na szczęście mam to już wszystko z głowy, nie muszę się martwić o to, jak się jeździ samochodem po śniegu, bo paru uprzejmych dżentelmenów pod osłoną nocy uwolniło mnie od tego problemu jakiś czas temu. W związku z tym może przesiądę się na sanki, jak John Hendricks w towarzystwie Wintona. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling, yoo-hoo! Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding Wonderland of Snow. Yup, yup, yup, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. Cuddled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing another chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by career knives. These wonderful things are the things we'll remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ting, ting, tingling. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling, yoo-hoo! It's lovely weather for a sleigh ride together with you. Bum, bum. Wow. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. Pop-a-titty, pop-a-titty, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy. And they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Currier and Hives. These wonderful things are the things we'll remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ting, ting, tingling, ting. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside, the snow is falling and friends are calling, yoo-hoo! Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. No, zwinnie uwinęli się chłopcy z septetu Wyntona Marsalisa, gościnnie John Hendricks. Jest z nami też ich przyjaciółka i nasza od lat siestowa, która próbuje nam zachwalać uroki zimowego pejzażu. No tak, słuchać o tym idzie, a nawet na pocztówkach obejrzeć, ale żeby doświadczyć, no to już bez przesady. Listening in the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Wonderland, gone away is bluebird here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Niezrównana. Shirley Horn opowiadała nam o urokach zimy, ale między nami mówiąc, o tej porze roku zawsze ją można było spotkać na tych wielkich, luksusowych statkach kursujących gdzieś między Nassau na Bahamach a St. Thomas. I podczas tych jazzowych cruise'ów Shirley Horn bawiła się znacznie lepiej, jak mniemam, niż na saneczkach gdzieś w Vermont. Moja sympatia do zimy ogranicza się tak naprawdę do uwielbienia dla jednej płyty, ściśle zimowej. I ponieważ tak właśnie jest, to ten album może brzmieć w sieście, no mówmy się, między październikiem a kwietniem w tym kraju, ale tak, żeby było elegancko, to właśnie grudzień, styczeń. No więc czas chyba. Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame. Ah, here said he, thou the holy maiden Mary, most highly favored lady, Gloria, Gloria. Blessed Mother, thou shalt be our generation's Lord and honor thee. Thy Son shall be Emmanuel, by sins foretold, most highly favored Lady, Gloria. God, she said, my soul shall laud and magnify his holy name, most highly favored lady. Tym samym rozpoczęliśmy Stingowy kwadrans, a ponieważ zbliża się nieuchronnie ten błogi czas, kiedy sobie wszyscy nawzajem dajemy prezenty, to ja już teraz zacznę. A zatem dla mnie był to prezent najwyższej próby. Jestem ogromnie wdzięczny losowi, że pozwolił mi się nacieszyć tą muzyką jeszcze w tym roku i jeszcze przed Wigilią. Mam nadzieję, że i Państwu sprawi trochę frajdy. When the wind's from the eastern quarter and there's a pungent taste of salt upon the breeze, something troubled your insides like a scum upon the tides, or something washed up on the beach down by the keys. Intuition's what a girl in love relies on. I should have known he only wanted to be free. I drew my line upon the sand. Only a fool would ever stand between a man and his involvement with the sea. And when the tide rolls out, you'll find your bed's empty and he's gone. So if you ever see me talking to a sailor, some scurvy no good mongrel of a tar, yeah, knock the drink out of my hand, push me over where I stand, take a slug at me but somewhere I won't scar, pin my body to the ground and slap my face to bring me round, then you can roll my silly ass out of this bar. For a sailor's not a man to be trusted. He'll bill and coo call you his chickadee. Oh, but when he's had his way, all you'll get is his good day. Then he'll blow a kiss and scuttle back to sea. And when the tide rolls out, you'll find your bed is empty and he's gone. So if you ever see me talking to a sailor and a blithely stand there passing time of day, no, don't you hesitate to think someone's tampered with your drink. And he's shaking out your handbag in the time it takes to blink. And all the booze you've ever bought up, he's just thrown up in the sink. Just call the funny farm and carry me away. For a sailor's not a man to be trusted. He's treacherous as tides and hidden reefs. And just to get you up the stairs, he'll quote the Bible in his prayers. And before you know, he's bound for Tenerife. And when the tide rolls out, you'll find your house is empty and he's gone. And when the tide rolls out, you'll find your heart is empty and he's gone. And when you become a woman of a certain age, you'll find it's difficult to trust a man, difficult to gauge, when that bill's rat who left you without a living wage thinks there's still that tawdry glamour of the sea. That, I swear to God's completely lost on me. So if you ever see me talking to a sailor, some mangy steed up skulking on the quay, I just remind me what I've said, or you can shoot me in the head and then throw my bleeding body in the sea. Ta płyta miała premierę chyba w poniedziałek w Nowym Jorku. Pewnie też w paru innych miejscach, ale to, że w Nowym Jorku jest szczególnie ważne, bo tam się rzecz ostatnio rozgrywa. To, jak państwo zapewne się domyślają, jest zapis muzyki ze spektaklu teatralnego, z musicalu The Last Ship, autorstwa naszego drugiego siestrowego przyjaciela. I ktokolwiek nacieszył się już jego płytą pod tym tytułem, będzie zdumiony, bo w tym nagraniu Original Broadway Cast Recording nie znajdzie, przynajmniej moim zdaniem, najpiękniejszych piosenek z płyty Stinga Last Ship, takich jak Practical Arrangement czy I Love Her But She Loves Someone Else. Te piosenki podobno nie posuwały akcji do przodu. I to jest wielka nauczka tak naprawdę. taka ogólna życiowa, też jak myślę o fotografii, o tym jak się pokazuje zdjęcia, robi się te wszystkie slideshowy, to jest wielka sztuka, żeby rezygnować czasami z najlepszych pomysłów, czasami w przypadku fotografii z najlepszych zdjęć, które wszelako są, nie wiem, powtórzeniem jakiegoś wątku albo nie pasują do danego tematu. No ale dość powiedzieć, że Sting się nie załamał tym, że producent wyrzucił jego najpiękniejsze piosenki, w związku z tym postanowił napisać kilka innych, co państwo właśnie przed chwilą słyszeli, efekt tej pracy. To była Rachel Tucker w roli Meg Dawson, ale postanowił też, zgodnie z odwiecznym prawem inżyniera Mamonia, wykorzystać parę piosenek, które znamy wszyscy i to już od dawien dawna. Wszelako one znakomicie pasowały do nastroju całego przedsięwzięcia. Inside of the shipyard, this son of a riveter's son. Gideon was raised as the ship grew a shadow. Her great hull would blot out the light of the sun. Trapped in the cage of the skeleton ship, all the workmen suspended like flies, caught in the flare of acetylene light, a son and his father as an industry dies. What else is there for a shipbuilder's son? A new ship to complete, new work to be done. One day he dreamed of a ship in the world that would carry his father and he to a place they would never be found, to a place far away from this town. And year after year a new bottle was broken that launched a great ship out to sea. He'd stand with his girl near the bend in the river and the town that he desperately wanted to flee. Another ship ready to launch. It's a beautiful thing. Let's hop it, Meg. We can get out before it's too late. Gideon, we can't leave War's End. We can't just get on a boat and go. But we can. All it takes is the doing of it. And you, and me. Will you come with me, Meg, to the bend in the river, on a ship that will carry us over the sea? We'll canvas the stars and we'll harness the moonlight. We'll rope the south wind to the clouds, you and me. Then we'll cut loose the moorings, the winds they shall turn, and we'll always look forwards and never astern. We'll be stowaways, pirates, whole fleets we shall burn, and they'll find us a berth at the end of the earth. I promise, you promise, I promise, we'll never return. And then what they call an industrial accident left old Joe Fletcher half dead. They brought Gideon's father back home in an ambulance, a brass watch, a check, and an invalid's bed. What else was there for a shipbuilder's son? A new ship to be built, new work to be done. This is our work in the welding of steel and the bending of plates in the shape of a keel. In our hands are the tools that we'll leave to our sons, the traditions and skills that we hope to pass on. Here, you'll be needing these. Apprentice positions are hard to come by. You'll be taking it. No, I don't think so. Your place is here, in the yards. But that's your place. It's not mine. Then tell me, how are we going to live? Someone has to put food on the table. I just know I can't stay here. I can't end up like me. Like my father and his father. That's what you mean. Yes. Hell with you then, Gideon Fletcher. If that's all my life means to you, then get the fuck out of my sight. No, Dad. That night, he dreamed of a ship in the world that would carry his soul to the sea, to a place he could never be found, to a place far away from this town. This Newcastle ship without coals, he would sail to the island of souls. Gonna make me go into the yards. Running away from him won't help. And staying here, will that help? His life may be over, but mine's not. He needs you here, Gideon. He needs nothing from me. It's now or never, Meg. You've got to come with me. Come on, please, I'm begging you. Gideon, I can't go. And I can't stay. I'll be back for you, I promise. You say that now. I'll find us a berth at the end of the earth. I promise. You promise? I promise. I tak oto piosenka, którą Sting napisał i skomponował blisko ćwierć wieku temu i którą otworzył wtedy na swoją płytę Soul Cages, kiedy zaczynał tak naprawdę rozpracowywać w sobie wszystkie te dramaty i dylematy dzieciństwa i wczesnej młodości w Wall's End. I ta piosenka stała się zawiązaniem akcji w jego współczesnym broadwayowskim spektaklu. I jeszcze jeden drobiazg na pożegnanie dzisiaj z tym broadwayowskim nagraniem The Last Ship. Wśród piosenek, które Sting napisał, a nie umieścił ich na płycie swojej Last Ship sprzed roku, znajduje się też taki drobiazg, który postanowił wręcz osobiście na tej nowej broadwayowskiej płycie zaśpiewać. I trudno się dziwić, bo jest to rzecz wielkiej urody. A tak na marginesie, jeśli państwo są akurat w Nowym Jorku, to warto skoczyć na Broadway, bo Sting jeszcze przez chwilę osobiście pojawia się w spektaklu. There's a house on the hill that's come up for sale. It's a place I've known since I was a lad. And it needs a lick of paint and a hammer and a nail. But it's part of a boyhood dream I've always had. I'd climb up a hill with the evening news I'd been sent from the town to deliver. And I'd stand in the porch and gaze at the views till my eyes were bruised by the sunset's glow on the river. I'd imagine a girl who would share my life, as dreamers will tend to do, and the face I always conjured up was no one else but you. This shore reshaping, for poorer in sickness and health. I will see this through, Meg. No chance of this ending, such a view, Meg, as we gaze from our house on the hill. And to cherish, to have and to hold. I'm a hard man to beat, if I may be so bold. And I promise it all by the sweat of my brow. Tell me what say you, Meg, now. Sickness and health, I'd be hard to replace if I say so myself. And I promise it all by the sweat of my brow. Tell me what say you. Sting, The Last Ship, nagranie broadwayowskiego spektaklu dla Państwa w prezencie siestowym choinkowym. Ale to nie koniec prezentów. Proszę się, nawiasem mówiąc, zanadto nie rozpędzać w tych wydatkach grudniowych, bo czekają nas wielkie muzyczne uniesienia i to już niebawem. Przypominam, że na naszej trójkowej siestowej trasie siesta w drodze, już w marcu, Mayra Andrade. Mayra Andrade na naszej trójkowej siestowej trasie w marcu, ale to nie koniec z prezentów. Mayra tu przed chwilą oczywiście gościnnie u Paulo Floresza. Paulo, którego myśmy niczym armia amerykańska muły Omara w górach Afganistanu poszukiwali przez wiele, wiele lat. I dopiero teraz udało się dopaść gdzieś w odległych antypodach. I co za szczęście. I to jest ten właśnie moment, kiedy po raz pierwszy Państwu mogę to powiedzieć, że po 7 latach tak naprawdę, bo to nagranie, które za moment ukazało się na naszej trzeciej siestowej płycie, a teraz się cieszymy wszak 10, więc po 7 latach Paulo po raz pierwszy wystąpi w Polsce na otwarcie 5. siesta festiwalu. To będzie, o ile dobrze pamiętam, 24 wieczór kwietnia. Paulo Flores. Mama Mongole, ah ah, o samba, samba canto de avenida, é chuva de primavera, samba suor, samba vida, oh oh, o samba, samba meu choro doente. Olhar nossa vida de frente, sempre suor, sempre gente. O canto do samba, canto do samba ele é nobre. O canto do samba ele é rico, o canto do samba ele é pobre. Simbora. Escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. Na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano, angolaze. É a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano. O samba no morro, samba no morro é fogueira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. Samba que traz liberdade, samba da nossa bandeira no balanço, simbora.